wjazd w Media Expert, czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD, teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabicie młodszego brata. Maciej J. usłyszał już zarzuty. Umorzono śledztwo w sprawie generała pominiętego w akcie oskarżenia twórców stanu wojennego. Psy z gminy Jedwabne zostaną w augustowskim schronisku Sonieczkowo. Opiekunom udało się postawić na swoim, teraz zbierają pieniądze. Maciej J., podejrzany o zamordowanie młodszego brata, spędzi najbliższe 3 miesiące za kratami. Sąd rejonowy w Turku przychylił się do wniosku tamtejszej prokuratury i zastosował wobec 19-latka tymczasowy areszt. Przyczyną tragedii była prawdopodobnie sprzeczka o dostęp do gry komputerowej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koninie Aleksandra Marańda. Doszło do przedstawienia podejrzanemu Maciejowi od zarzutu popełnienia zbrodni zabójstwa. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Sąd ustanowił dzisiaj również podejrzanemu obrońcę z urzędu. Został nim jeden z turkowskich adwokatów. Umorzono śledztwo dotyczące pominięcia w akcie oskarżenia jednego z twórców stanu wojennego, Michała Janiszewskiego. Ten generał był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Sprawę umorzyła prokuratura z Gliwic. Dlaczego o tym Dorota Stabik? Prokuratura umorzyła sprawę, ponieważ śledczy nie dopatrzyli się znamion przestępstwa. Wcześniej prokurator z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej nie oskarżył generała Michała Janiszewskiego, bo uznał, że on już nie żyje. W rzeczywistości wojskowy zmarł ponad 9 lat później. Gliwicka prokuratura uznała, że umorzenie sprawy generała było niesłuszne, ale wynikało z nieświadomego błędu i nie było to przestępstwo. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Blisko 80 psów z gminy Jedwabne zostanie w augustowskim schronisku Sonieczkowo. Pracownicy ośrodka zakończyli protest, podczas którego sprzeciwiali się przekazaniu zwierząt do placówki w Radysach. Część czworonogów znalazło już nowych właścicieli, ale wciąż trwa zbiórka na utrzymanie pozostałych. Pod koniec roku władze Jedwabnego zdecydowały, że bezpańskimi psami zajmować się będzie cieszące się złą sławą schronisko w Radysach. Przedstawiło bowiem tańszą ofertę. Inspektor augustowskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Małgorzata Kuklińska przypomina jednak, że kilka lat temu te same psy w opłakanym stanie trafiły właśnie z Radys do Augustowa. W 2016 roku wtedy był inny burmistrz i psy przeniósł do nas. My wtedy wzięliśmy 58 psów, jeszcze 16 jest u nas. I my widzieliśmy, w jakim stanie te psy przyjeżdżały, jak one były wylęknione, wycofane, jak się wszystkiego bały i w ogóle wszystkie miały blizny na pyskach po pogryzieniach. Dlatego my powiedzieliśmy, że już tam nie oddamy psów, bo dla nich to był bilet w jedną stronę. Tym bardziej, że one są tu bardzo socjalizowane i z człowiekiem, i z innymi psami. One są bardzo ufne. Nie dały rady by tam. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzi już zbiórkę w internecie dla schroniska. Dostępne są też wirtualne adopcje psów. Dwie Polki pomogły uratować pasażerów z płonącego samochodu w okolicach szkockiego Kirkcaldy. Wracające z pracy w domu opieki emigrantki były świadkami niebezpiecznego wypadku. Zanim na miejsce przyjechała straż pożarna, kobiety wyciągnęły pasażerów z płonącego samochodu. Doszło do tego w piątek wieczorem, a dziś o sprawie napisała lokalna prasa. Z Natalią Kowszyn, która wraz z koleżanką ratowała ludzi, rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Ogromny huk, 2 zmiażdżone samochody, jeden z tych samochodów jest w ogniu. Działałyśmy instynktownie, mówi Natalia Kowszyn. Otworzyłyśmy te drzwi ze strony pasażerki. Wtedy co pierwsze to zobaczyłyśmy młodą dziewczynę. No i pod wielką, ogromną poduszkę, która wystrzeliła. No i ona po prostu płakała, błagała, żeby ją stamtąd wyciągnąć. Tej dziewczyny na pewno nie zapomnę do końca życia, tak? To było chyba najbardziej takie traumatyczne, wiesz? Wyjątkowa sytuacja wyzwoliła w Polkach wyjątkowe siły, pozwalające na wyciągnięcie na zewnątrz dwóch solidnej budowy mężczyzn. W tamtym momencie tego nie czułyśmy. Pamiętam, że jeden chłopak był w szoku i on w ogóle nie chciał, żeby go wyciągać. On chciał zostać, on był w takim szoku, on w ogóle się nie odzywał. My go praktycznie wzięłyśmy na siłę. Były gratulacje w pracy i jest też artykuł w lokalnej prasie, ale moja rozmówczyni podkreśla, to był po prostu naturalny odruch. W ratowaniu pasażerów Natalii Kowszyn i Weronice Dawgul pomógł też przejeżdżający nieopodal szkocki taksówkarz. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. sport i Adam Malecki. Czas na kolejny rozdział turnieju czterech skoczni. Jutro w Innsbrucku odbędą się kwalifikacje, do których przystąpi sześciu Polaków. W tym ten, który na półmetku zawodów zajmuje wysokie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, czyli Dawid Kubacki, któremu presja nie jest straszna. Wiem, co mam robić na skoczni i to jest dla mnie tak naprawdę podstawa. Tego się będę trzymał i to, co się dzieje w koło, no, wydaje mi się, że nie zasługuje na nadmierną uwagę z mojej strony. Że tak brzydko może trochę powiem, no ale takie jest moje zdanie, że to, co dla mnie jest istotne, to jest to, co ja mam robić na skoczni, to, nad czym się mam koncentrować. Plan na tą pracę w najbliższych dniach mam i wierzę, że on będzie dobrze działał. Początek skakania kwalifikacyjnego o 14. Plan na swoją karierę ma Robert Lewandowski. Potwierdzają to wysoka forma i seryjnie strzelane gole. Kolejnym dowodem są plebiscyty, w których kapitan reprezentacji zajmuje wysokie lokaty. W zestawieniu najlepszych strzelców dekady w klubach z 10 najsilniejszych lig zajął trzecie miejsce. W barwach Bayernu Monachium, a wcześniej Borussii Dortmund zdobył 324 gole. Pierwsze miejsce dla Lionela Messiego, dla Barcelony trafiał 522 razy. Gole rywalom lubią wbijać także Mohamed Salah i Sadio Mane. Dziś ich bramki dały zwycięstwo Liverpoolowi w 21. kolejce Premier League. The Reds pokonali 2-0 Sheffield United i jest to ich 11. zwycięstwo z rzędu. Nie dziwi więc fakt, że są niekwestionowanym liderem. Mają 13 punktów przewagi nad Leicester. W piłkarskich Włoszech oczy wszystkich kibiców, a szczególnie tych Milanu, skierowane są na Zlatana Ibrahimowicza. Szwed wrócił po latach do Mediolanu, a jego przejazdowi limuzyną do centrum medycznego, gdzie przeszedł badania, towarzyszyły setki kibiców. Papiery na wielkie grania ma także inny Szwed, 19-letni Dejan Kulusewski. Robi furorę w Parmie, gdzie gra na wypożyczeniu z Atalanty. Dziś podpisał kontrakt z Juventusem, do którego trafi zapewne pod koniec sezonu. Już teraz do stolicy trafia za to nowy trener Dejan Desnica. Serb został nowym szkoleniowcem siatkarek Wisły Warszawa. Przechodzi w roli strażaka. Jego nowe podopieczne przegrały wszystkie mecze w tym sezonie. Debiut Serba, który może się pochwalić m.in. wywalczeniem Mistrzostwa Kraju z Wizurą Belgrad już w sobotę z Wolejem Wrocław. A w lidze koszykarzy lider trzyma się mocno. Stelmet Zielona Góra wygrał ze Śląskim Wrocław 83-78. Grupa pościgowa to Polski Cukier Toruń i Anwil Wocławek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przeważnie od minus 5 do minus 2 stopni, wyjątkiem południe kraju, tam nawet do minus 10. Popada na Pomorzu Wschodnim, w pozostałej części kraju pogodnie. Jutro chmury i opady na północy i zachodzie, a na termometrach będzie od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Kiedy zamkną moją fabrykę i skończy się produkcja marzeń, i na ulicy bez uśmiechu staną naprzeciw nasze twarze, czy wtedy przyjmiesz mnie do siebie, bezrobotnego w brudnej koszuli, czy tylko ulica, ta ladacznica w swej zachłanności mnie przytuli? Nie oddam ciebie żadnej ulicy i pójść do knajpy nie pozwolę. Pokusy miasta schowam w piwnicy. Daj tę koszulę, zaraz upiorę. A kiedy będę już bezrobotny i nawet życie mnie nie zatrudni i siedząc w domu czuł się tak będę jak puste wiadro na dnie studni. Czy mi przypomnisz, że czas wszystko zmienia, że już wygasły nasze neony z dni, gdy marzyło się marzenia, nawet z gatunku tych niespełnionych. Czas nam nie będzie życia dyktował, ani ustawiał żadnej sceny. Gdy przyjdzie pora fabrykę marzeń, swoją prywatną zbudujemy. Ale słuchaj, jak to zrobimy? Normalnie, od zera. Myślisz, że damy radę? We dwoje, tak. A co z podatkami? Będziemy marzyć, że ich nie ma. No dobra, spróbujmy. A, i tu jest ta koszula do prania. O. Druga piosenka, drugi utwór z nowej płyty Iwona Lorenz, Grzegorz Tomczak, opowieści o mężczyznach. No, myślę, że taka piosenka całkiem fajna na nowy rok, no bo skoro 2 stycznia dzisiaj, no to chyba mamy prawo wrócić do świątecznego spotkania, świątecznej, przedświątecznej właściwie rozmowy z Andrzejem Sikorowskim. Będą suplementy. Dzisiaj dalszy ciąg. Widzieliśmy staroroczne dni, trzeba oddać je do pralni, by zmyć zdarzenia, które nigdy już nie wrócą. Trzeba obrus biały na stół słać, rzucić kartę, która nie chce brać, którą czas dni 300 kilku zgniótł i wymiął. Nowy rok się przecież zbliżał, nowe niesie kalendarze, przywitajmy go przetwórką, resztę czas pokaże. Nowy rok się przecież zbliża, tuszem oczy dam, rozmarzę, ale wyjdą wszyscy razem, resztę czas pokaże. Mroźnym styczniem oszołomi nas, majem popchnie w akacjowy czas, żółty liść jesieni wepnie w klapę. Starych ludzi wytnie portret z ram, potem gdzieś wysiądzie w polu sam, jak pasażer, który jeździł rok na gapę. Nowy rok się przecież zbliża, nowe niesie kalendarze, przywitajmy go przetwórką, resztę czas pokaże. Nowy rok się przecież zbliża, tuszem oczy dam, rozmarzę, ale wyjdą wszyscy razem, resztę czas pokaże. Ktoś się pewnie będzie głośno śmiał, to znów w kącie ktoś zapłacze sam i marzenia poszybują aż do nieba. W tych marzeniach będzie jedna myśl, którą trzeba się podzielić dziś, żeby w Polsce wreszcie było tak jak trzeba. Nowy rok się przecież zbliża, nowe niesie kalendarze, przywitajmy go przetwórką, resztę czas pokaże. Nowy rok się przecież zbliża, tuszem oczy dam, rozmarzę, ale wyjdą wszyscy razem, resztę czas pokaże. Nowy rok się przecież zbliża, nowy rok się przecież zbliża. Wspomniałeś o wrażliwości, która myślę, że jest kluczem do szukania porozumienia między nami. To znaczy ja tak sobie myślę o twoich piosenkach, słuchając ich, no ale też czasy zawsze były ciężkie, w związku z tym trzeba się jakoś uzbroić, założyć czasem maskę, żeby tę wrażliwość ukryć, żeby w ogóle przeżyć, przetrwać. Czasy są trudne, bo czasy są trudne przede wszystkim w ogóle. Myślę, że to jest trochę tak. Ja to mówię jakby z perspektywy lat, które upłynęły i które spędzam na tym łespadole, a w tym roku stuknęła mi 70, więc mogę powiedzieć, że już patrzę na to trochę z pozycji człowieka starego. No nie waham się użyć takiego określenia. Ja myślę, że przy całym entuzjazmie dla przemian ustrojowych, jakie się w Polsce pojawiły, to myśmy kupili, nazwijmy to, ten szeroko pojęty kapitalizm z całym dobrodziejstwem inwentarza. I ten inwentarz nie jest do końca fantastyczny. To znaczy, potrafię się do tego krytycznie ustosunkować. I to, co stało się ze sztukami pięknymi w dobie komercjalizacji, to stało się bardzo niedobrze. To jest paradoks, że komuna, jeśli chodzi o media, to były jakieś wyżyny intelektu, a dzisiaj próbujemy cały ten świat dopasować do tak zwanego odbiorcy. Odbiorca w swojej masie na całym świecie zresztą, bo to nie jest polska domena, nie jest zbyt wymagający i nie jest zbyt mądry. I dlatego dzisiaj na księgarskich półkach słaby kryminał wygra ze świetną powieścią i bez względu na to, że Tokarczuk dostała Nobla, ale ona oczywiście się teraz będzie świetnie sprzedawać, ale tak naprawdę to szary czytelnik wybierze książkę łatwą i przyjemną. To samo dotyczy muzyki rozrywkowej. I ja nie mam pretensji o to, że diskopolowcy zapełniają hale sportowe, prawda? Bo jeżeli pokazuje się reprezentację Polski w piłce nożnej, a ona się składa z idoli tłumów, która w szatni po wygranym meczu śpiewa piosenki disco polo, to daje się równocześnie legitymację temu szaremu zjadaczowi chleba, że on mówi, o kurczę, no oni to kochają, no ja też. Moi koledzy poszli w biznesy, poprzestał słuchać ich naród. Moim kolegom pęcznieją kiesy, moim kolegom pęcznieją kiesy, a ja zostałem sam, a ja zostałem sam z gitarą. Mają hurtownie pełne towaru i sekretarki jak łanie, stałą przepustkę do wszystkich barów, stałą przepustkę do wszystkich barów. Nie muszą chodzić tam, nie muszą chodzić tam, gdzie taniej. Jak kapitalizm to kapitalizm, jesteśmy wielcy, byliśmy mali. Pierwszą brygadę w radiu nadali, jakąś ulicę przemianowali. Jak kapitalizm to kapitalizm, Żyda z ubekiem w lesie złapali. Kościół podobno chcieli podpalić, aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Moi koledzy poszli w biznesy, bo przestał słuchać ich naród. Nawet gdzieś w niebie znają adresy, nawet gdzieś w niebie znają adresy, a ja zostałem sam, a ja zostałem sam z gitarą. Każdy zbuduje willę i basen, normalna przecież to sprawa. I tylko jakoś smutno mi czasem, i tylko jakoś smutno mi czasem, że nie mam z nimi o, że nie mam z nimi o czym gadać. Jak kapitalizm to kapitalizm, jesteśmy wielcy, byliśmy mali. Pierwszą brygadę w radiu nadali, jakąś ulicę przemianowali, jak kapitalizm to kapitalizm. Żyda z upekiem w lesie złapali, kościół podobno chcieli podpalić, a strach pomyśleć, co będzie dalej. Jak kapitalizm to kapitalizm, szablą weźmiemy, co nam zabrali. Jesteśmy mali, byliśmy mali, żebyśmy tylko się doczekali. Doczekali. Doczekali. Ja zdaję sobie sprawę, że my, powiedzmy sobie, uprawiający, no nie mówię wielką sztukę, ale jednak wymagającą pewnego zaangażowania szarych komórek, pewnej dyscypliny umysłowej, no jesteśmy w odwrocie, bo media automatycznie nie są nami zainteresowane po prostu. Chodzi o to, że sprzedaje się to, co się sprzedaje, to, co się podoba większości odbiorców. A my jednak jesteśmy adresowani do takiej, nazwijmy to, tego wycinka inteligenckiego, który stanowi pewną grupę w naszym społeczeństwie, no ale to nie jest grupa, to nie są miliony, no to nie są miliony. I tutaj ja nie mam pretensji o to, że moja płyta rozchodzi się w nakładzie, powiedzmy sobie, nie wiem, tam 5000 egzemplarzy, a jakaś tam pani, która z obnażonym biustem gra na gitarze w internecie, ma ileś milionów wejść, prawda? Taki jest czas, no i musimy się z nim, że tak powiem, pogodzić, bo tak jest też na świecie, tak jest też na świecie. Sikorowski, grupa Pod Budą, ciąg dalszy nastąpi. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Mm. ballady z szuflady. Powracam dziś do szufladowego serialu zatytułowanego Tomasz Olszewski i Czarna Tęcza. Najnowsza jego płyta miała swą premierę w przerwie koncertu galowego 37. Oppy Międzynarodowego Festiwalu Bardów. Było to 22 listopada 2019 roku w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim koło Warszawy. Przypomnę, że po zakończeniu koncertu nagrałem rozmowę z Tomkiem. Oto jej kolejny fragment. Płyta zawiera 14 utworów. Tytułowy Czarna Tęcza. Wcale nie jest to taka smutna piosenka, jakby się mogło wydawać. Naprawdę, można tańczyć. To jest taka moja, żartobliwie nazywam to obsesją. Ja bym chciał, żeby tych piosenek słuchali także ludzie, którzy mają zupełnie inny sposób odbierania, bo niektórzy słuchają uchem, jak ja to mówię, a niektórzy słuchają brzuchem. Ja nie widzę nic złego w tym, jeżeli niektórzy przepuszczają to przez inne pokłady swojej świadomości, czasami te cielesne. W związku z tym, jeżeli ktoś zaczyna tańczyć przy mojej piosence, mi się to podoba. Ja jestem szczęśliwy. Ja uważam, że to właśnie o to chodzi. Jeżeli zauważa dla siebie możliwość uwydatnienia choreografii, to to jest bardzo w porządku. Tu jest zresztą takich piosenek więcej, bo jest piosenka Było, nie było. No to jest taki, można ktoś powiedzieć prawie, że umownie, Buena Vista Social Club, prawda? Zresztą jest to mi bardzo bliska muzyka, bo to jest muzyka w dużej mierze oparta na gitarach, czyli tym instrumencie, który jest mi od zawsze najbliższy. No i na pewnych rytmach i na pewnej prostocie harmonicznej także, na pewnych schematach harmonicznych. Ja nie jestem zawodowym kompozytorem w sensie wykształcenia. Mi się wydaje, że też jest cenne, tak jak w muzyce tak zwanej tradycyjnej, muzyce źródeł, cenię to, co przetrwało, co wcale nie jest mocno skomplikowane, a jednak przetrwało kilkadziesiąt, kilkaset lat często. To znaczy, że tam jest jakaś siła, którą trzeba szanować i której nie warto ignorować, a być może z której także warto skorzystać. Tak spoglądam na te tytuły. Jest tu kilka piosenek takich, które znalazły się na poprzednich płytach, bo jest tu IMTF i Wdowa z Grójca, jest tutaj 18 lat później utwór, w którym nareszcie akordeonista pokazał, na co go stać, bo nikt mu nie ograniczał sola, tylko sobie zagrał tak, jak chciał. Ale są tutaj piosenki nowe, Sina Szminka, ale jest tu piosenka, którą szczególnie polecam o zimowej porze roku, to jest Haiku Zima. To są takie piosenki, w których troszeczkę pociąga mnie inny styl muzyczny, taki rodzaj, nazwijmy to, gypsy jazzu, czyli takie klimaty umownie Django Reinhardt, takie swingujące, ale takie nienachalnie swingujące. I to też jest coś, co mnie pociąga, bo to też jest oparte na gitarze przede wszystkim, na takim dość szybkim rytmie i to też lubię. Nazywam pomidorem to wodniste ścierwo. Zima. Sól zżera moje buty i wspina się po nocy. Zima. Mam oczy pełne śniegu, a w głowie myśli rzewne. Jeśli jest Boże słońca, nie gub nas nadaremnie. Daj mi dłoń w rękawicę, ja się jej uchwycę. Zima. Ci, którzy tylko mogą, posnęli jak rycerze. Zima. Którzy z choroby żyją w uśmiechach, aż się szczerzą. Zima. Uszy pod czapką skryte, a ptaki na południu. Szybciej się kręć planetą, nim stanie się za późno. Za ciepły słońca bochen oddam butelkę wina. Zima. Zima. Ja wiem, że kiedyś mija i wszystko się ułoży. Zima. Lecz jak mam ją przetrzymać, jak wonnej wiosny dożyć? Zima. Biel jak w szpitalnej sali, żadnej siostry ponętnej. Drzewa bezlistnie trwają z gawronów czarnych, piętnem mróz okien już nie zdobi szron. Szyby się nie ima. Zima. Fa, fa, fa, fa, fa. Szepczą czule płatki śniegu, co się czepiasz, co się czepiasz. Szepczą czule płatki śniegu, co się czepiasz, co się czepiasz. Szepczą czule płatki śniegu, co się czepiasz, co się czepiasz. Szepczą czule płatki śniegu. Fa, fa, fa, fa. Fa, fa, fa. Fa, fa, fa, fa, fa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. No na razie powodów do narzekania, przynajmniej w Warszawie, a chyba również w Gdańsku nie ma, choć piosenka jeszcze może nam się przydać, jeszcze może powrócić. Spróbujemy do końca dzisiejszej audycji zmieścić jeszcze trzy fragmenty trzech nowych, choć już ubiegłorocznych płyt. Im zmokły, bo szli pod deszczem. Jeszcze nie śmiali, niewinni jeszcze. Ach, cóż to znaczy, deszczu kropelka, skoro ich miłość była tak wielka. Trochę się bali swojej miłości, by świat im spojrzeń nie pozazdrościł. Ach, cóż to znaczy, czy to coś zmienia? Jedno spojrzenie w morzu widzenia. I wciąż niewinnie się przytulali, ludzkich języków trochę się bali. Cóż to znaczy ta mała trwoga, kiedy prowadził ich uśmiech Boga? I w tej godzinie koniecznej razem stali się światem, przestrzenią i czasem. Ach, cóż to znaczy w tej konieczności? Bezdrożem skłaniać do złości, bo świat miłości im pozazdrości. A Bóg to widział i się uśmiechał, i nawet deszczu z nieba zaniechał, aby nie spłoszyć deszczową chwilą. Poszli pod deszczem, jeszcze nie śmiali, niewinni jeszcze. Ach, cóż to znaczy, deszczu kropelki. czeka, skoro ich miłość była tak wielka. No i tak się kończy ta piosenka pod tytułem Niewinni jeszcze. Słowa do tej piosenki napisał Grzegorz Tomczak, a muzykę, tak jak do pozostałych utworów na płycie Izabeli Szafrańskiej pod tytułem Z bursztynu, napisał Marcin Partyka. No i do tej płyty zgodnie z obietnicą będziemy wracać. A teraz kolejna płyta, którą już napoczęliśmy w audycji Gitarą i Piórem. Płyta z Gdańska, ze studia Polskiego Radia Gdańsk. Nigdy nic nie wiadomo. Dorota Kuziela. Kuziela z płyty pod tytułem Nigdy nic nie wiadomo. 15 utworów, w większości napisanych przez Dorotę Kuzielę. Są nieliczne wyjątki. Nagranie, jak państwo słyszeli, koncertowe. No myślę, że płyta warta posłuchania w całości, podobnie jak pozostałe, które prezentujemy w audycji Gitarą i Piórem, nie tylko dzisiaj. A na zakończenie wracamy do płyty, od której dzisiejsze spotkanie zaczęliśmy. Czyli jeszcze raz. Iwona Lorantz, Grzegorz Tomczak, Opowieści o mężczyznach, to tytuł albumu, a piosenka pod tytułem Przed końcem świata. świata włosy uczeszę, myślą nieskromną łagodnie zgrzeszę, zdjęcia obejrzę z przeszłego lata przed końcem świata. Przed końcem świata siądę do wierszy. Ten był ostatni, a ten był pierwszy. Może się przyda jakaś errata przed końcem świata. Świata kawę zaparzę, podliczę ilość spełnionych marzeń. Wyjdzie na pewno zysk albo strata przed końcem świata. A ja ostatnie drzewo posadzę, tak aby miało cień na uwadze, i pod tym drzewem z wilkiem się zbratam przed końcem świata. Rzekę pójdziemy powoli, a chłodna woda myśli ukoi. W końcu należy nam się zapłata na koniec świata. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Leszek Długosz. A więc to fakt. Tak. Pozdrawiam Państwa. Witam w 2020 roku. Kiedy, jak to się stało? Niewiarygodne. A prawdziwe? No to znaczy, że przeprowadziliśmy się, ponieważ skończyła się 19. No i mamy ten jakże elegancko wyglądający, tajemniczo się prezentujący rok 2020. Starym zwyczajem do siego roku, drodzy Państwo. To znaczy do ostatniego, pomyślnego, dla całości naszej tutaj w naszym kraju i indywidualnie, nie inaczej, dla każdego rozsypane zamówienia. Niech się sprawdzają te oczekiwania, co tam kto potrzebuje, czego. Niech się ziszczają marzenia, projekty. A w tych projektach niech marzenia wychodzą na plan pierwszy i też się realizują. Chwila też nieuniknionej zadumy nad tym, co odeszło i nie wróci więcej. Nieuniknione, odeszło, utracone, pogodzone, albo jeszcze nie, albo i długo nie, jeszcze długo nie. A jesteśmy już przy właściwym tonie, atmosferze i postawie właściwej. Z tej piosenki Jeszcze w zielone gramy Wojtka Menelskiego, którą dziś niech zaśpiewa Magda Umar. Przez kolejne grudnie, maje, każdy goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych. Tyle

dogodzi i wygładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak. Że drogi pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Drodzy Państwo, i cóż, już tuż przed trzecim dniem stycznia tego roku, który ma tak elegancko wyglądającą datę 2020 i dobrze zapowiadający się program tego czasu, jaki kryje się za tą datą, cóż ja dodam od siebie? Pomny tych lekcji dzisiejszych nawet, tak, jeszcze w zielone gramy, tak, czas nas uczy pogody. Więc od siebie dorzucam tę piosenkę. Tak, ja coraz bardziej nie mam już 20 lat. I z tą konstatacją, z tym refrenikiem dziękuję Państwu za wspólny kwadrat dzisiejszy. Zapraszam do następnego. Kłaniam się, Leszek Długosz. Macham na to ręką, bo czy składnie, czy nieskładnie, co ma spaść, to i tak spadnie. Co tam forma, co tam norma, grunt to przede, przede wszystkim życie. Podstawowa życia treść.